Vacuum sensului. Umbra luminii în lumina umbrei, senzația dintre somn și visare, sublimă consolare a clipei în care ne plasează în lume hazardul, supremă încercare deusiană asupra gândului celui mai rafinat, eliberat de constrângere. A gândi ființa ființei, conștiinței, confiscat de limbaj ca un corolar al creației, neantul mudant fluturându-și stindardul prin oglindariul viran al neființei. Înseriat între viață și moarte, prin convenții gravitaționale, în reconsiderarea structurii materiei, chiar locuind trupul ei ca etalon de referință, rămas obedient într-un recurs la infinit față de neantul intramundan oglindit în conștiință. Poemul luminii se va prăbuși el însuși deodată cu lucrurile astrale, din sacru disimulat în profan. Ecoul imaginii sale coborând adânc prin crăpăturile beznei cerești virtuale, ca ondulație spirală prin starea de nestare sau energie ubicuă caligrafiată și catagrafiată de marele anonim, expropriat de propria-i ființă, într-un amestec pur de forme existențiale, universale. Lumina umbrei din umbra luminii, un adevărat poetic al sensului, ca act esențial subliminal de conștiință, în artă sau știință, în tot ce l-aduce pe omul ca om la propria ființă, există un vacuum al sensului. În câmpul gravitațional al ființării firescului, tolba zădărniciei distinge neantul extramundan de stare de neant personal sau vid colectiv dăltuit de energia nimicului, acolo unde însuși timpul pare a fi suspendat, codificat într-un limbaj magic de unică folosință. Vacuumul sensului, născut din gestul liric al stării de neant al poemului, în quadratura clipei, empiric pipăindu-ți lumina de dincolo de ființa difuză a nimicniciei.